قرآن محترم اولیدن کو دو مولانا مفتی مجتبی عامر سے دور تفسیر قرآن دا 137 نمبر کی سج چپ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی و 21/7/2008 کی شعر ندید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشار تید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دیوین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بان کٹڑائی خکٹ در باندی اڑاولی نشین فلی ازو روکم نظرر در کی تاسا افل لکم رکاوی دی تاسولا غرق شی تباہ شی تلف لکم تباہی دی تاسولا ولی ما تابدون آد پار داغی چی بندگی کوی تاسو بید اللہ نا افلا تاقلون اے تاسو اقل نلرائی آئے تاسو اقل نکار ناخلی ای لگ وی قالونو وی دی حرقو ویسی زی حرقو ہو ویسی زی وانسرو آلیہ تکم امدادو کئی دخپل اخدایانو ماشاءاللہ دا خدایان دی وانسرو آلیہ تکم امدادو کئی دخپل اخدایانو اوز دا وی کل دا بایوار و کل دا بابا نو دیب چی کل سخت و نو دیب امداد گوختو وی پلان کی را رسی اجوز په خدای سخت تراله نو سول دی دغه امداد کی وان سر والیه تکم امداد کوي د خپل خدایانو سوره یاسین کی موي واهم لهم جند محضرون او دی دی دا مشرکان دی د پاره د امداد د خدایانو لخر حاضر کړي شوی چې دی داغه امداد کوي واهم لهم محضرون 75 نمبر آیات سوره یاسین لا استطيعوا نصرهم دی واسن لري د امداد دی وهم لهم جند محضرون او دا مشرکان دا پارا دا دی خپلو خدایانو لخکر دی حاضر کرده شوی خدمت تا چلوی دی خپلو خدایانو امداد کئی و خطاقی کئی کلو لکبر چونه کئی کلو لسکی کلو لسکی وانسرو آلیاتا کوم دا پا صورت سواد کیم وی چه امداد دا خپلو خدایانو کوئی وی اجال الالیتا الان واحدا ان هذا لشن وجاب وانطلق الملو منهم انمشو واسبروا الالیتكم على الالیتكم کلک شئی پخپل خدایانو پا امداد دخپل خدایانو داغی امداد کوئی داغی نتکلیفون دفع کوئی وانصروا الالیتكم امداد کوئی دخپل خدایانو ان کنتم فائلین کئی سکون کی کسکون کی نوی سود ہوئی کئی سکون کی اسی دوڑ دبا مکوئی ہوئی قلنا نوی منگا یا نارکونی او دلی دے اکرام دے ابراہیم سخت برازی خو اکرام و عزت پا دیکوم قلنا یا نارکونی بردن و سلامن او میوی و اورا شات و یاق پاق و سلامن خواسنا چید دیر یا خوالین ابراہیم تا تکلیف ورکی و سلامن علی ابراہیم سلامتیا و علی پا ابراہیم علیہ السلام اور تسن خطاب کی بعد آب آتش زندہ بعد آب آتش جملان با من و تو مردا و با حق زندان بس دا خماو تا تمڑی دی کنا بعد آب و آتش زندہ جملان با من و تو مردا و با حق زندان زما استا تمڑی دی اللہ تا جوندی دی اللہ ورتا خطاب کولشی یا نارو کونی بردن و سلامن و ورشا ابراہیم علیہ الصلات و سلام اغایو تڑو پپڑو زکا چه تقریبا سالوی خرازی ور بل شویو نو چی یو راز ور بل شی ده تنور خواهتا 15 منتا چه ور بل شی ده تنور خواهتا سوک نشید لله نو چه دوبنا خشاک جمع شوی چه سلوی خرازی اغا بلیگی نو پا کم طریقه ها تا ابراهیم علیه السلام غرزو زکر ده ابراهیم علیه السلام ده غرزول و طریقه نوا چه وی غرزوی وطا نوارتاوی شیطان وطا چلو خو وی تال ولا جوڑ کئی تال او دلری نا جوتور کئی او تال بی آغازه تور لڑکی تال ولا جوڑ کو ابراہیم علیہ الصلات والسلام چې لړکاو غرزاوی جبرائیل علیہ السلام تراغي وی زو سیم داد کول شم وی ماته سو آیا ارسو کول شم د دریا په بو په وزر کې راول شم دا به لمړکم په دې سات باندې او ته اما الیک فلا تا ته می ضرورت نشته دې اما الیک فلا ای ضرورت نشته تا جبرائیل علیہ السلام ته سره تو آیا چې الله له پیغام وړم نو دا الله نو سوال وکنه وی اللہ پورا دے کنا وی اللہ برا لکی ورطوی سوال خوتیو کا کنا وی علمو بی آلی حسبی انسو آلی علمو بی آلی حسبی انسو آلی وی داغا اللہ علماء وینی نا چیزت سوالو کما ابراہیم دا سی پا جوش و محبت کدے وی بس ما اللہ وینی دے وقت سوال تم ضرورتو نشت دے ابراہیم علیہ السلام تو سلام اور تو اور غرزے دو اول تاکہ اور گلی گلزار دے صرف اور لم نیوس وزول دے ابراہیم علیہ السلام نا الا تکا مگر آغا پڑے چھ ابراہیم علیہ السلام پہ تڑ لے چھ کمپڑی بان ابراہیم علیہ السلام تڑ لے نو آگ کپڑے تے نو اسے دو نور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت ناستو صحیح سلامت پور کے ناستو یا نارو وی رومی رحم اللہ بیا واقع ذکر کردی دا چھ اور تاویوی چھ تولی دے نسی دے دا اور ستا کار سیزل ندے چھ تو دے نسی دے اگر تے زما کار سیزل لے خونن میں کاری خول دی اللہ ویلی دے نبی سیزل ندے زما سخپل اختیار ندے و سلامن علی ابراہیم نو دے قتل اکرام دا مستجیب اکرام دا غرشوی تا دا توحید و دا سنت خدمت کا اور بدر باندے اللہ گلی گلزار کی بردوا سلام علی ابراہیم وارادو بھی کے دن او چلو کو ارادے اکڑا پدد چل کولو فجالنا ہم الاخسرین نومی گرزول دیل تاوانیان اقبل چل کے تاوانیان شو اقبل خشاک پسی خپو چی بیدا سمر خشاک اگر بل کڑو فجالنا ہم الاخسرین نومی گرزول دیل تاوانیان سورت صافات کی ذکر کئی اتنوی کی فارادو بھی کے دن فجالنا ہم الاسفلین ستن مینا قالو بنو لہو بنیانن فالقو فی الجاہیم فارادو بھی قیدن فاجالنا ہم الاسفلین ومی گلزول دیلر لاندے ابراہیم آلی شو او دی لاندی شو ابراہیم گٹاور شو او دی تاوانیان شو سورت انبیاء کے اخسرین وی او صافات کے اسفلین وی وجہ دادا چلتے او سر ذکر کرو ابنو لہو بنیانا او لوی عبادے جوڑ کئی او داغین اخکت اسکی رارتاو کئی نو آغی پا آبادی زان اوچت حسابو اللہ وی آغا چسو که خکاتا کو نو آغا می سکو اوچت کو او دی می سکل خکاتا کل نو زکی آل تا اسفلین سکو ذکر کو او دل تا تش که دو نو که سر اخسرین ذکر کو وارادو بیهی که دن او راده کروا پدد چل کولو فاجال نام الاخسرین نو می گردو دیل را مکمل تاوانیان وانت جینا خلاص می کدل را اولوت لرا بومت لل آئی ملتا چبارک نافیا چه خیرون می اچولیو وانا جینا اخلاس می کدل را اولوت لرا آغ از مکتا اللتی بارک نافیا چه خیرون اچولی میو پاغی که خیر و بارکت می بکی اچولیو شامو جو علت مسکن الانبیاء دادو انبیاء و مسکنو خیر و بارکت بکی زکو فیا پدیکی للعالمین پارد مخلوق و احبنا لہو اساق ورم کدر را اساق بچے او دی قتل اکرام تا نائب می اور امور کو ویاقوب نافلہ او یاقوب نوسے نافلہ نوسی تو ہوئی نفل سیوائی تو ہوئی ننوسیم سیوائی دزوینا نافلہ نوسے دا یاقوب اس رول ذکر کی یعنی دمرا عمر میں علاوار کا چھ بیائی دنوسی خوشحالی مولی دا دمرا عمر میں علاوار کا چھ دنوسی خوشحالی ام سشوا مولی دا ویاقوب نافلہ وکلن جالنا سوالہن دا طول میں گرزول مکمل نیکان پورا نیکان وجال نام احمتن یا دون بی امرنا گرزول میو دیلر احمتن رہ باران یا دون بی امرنا چ دعوت پیور کو زمنگ دکار زمنگ دمسلے دعوت پیور کو یا دون بی امرنا چروانو زمنگ پدین باندے یا دون چروانو زمنگ پدین یا یدعون بی امرنا چ دعوت پیور کو زمنگ دکار واہینا الیم فیر الخیرات وینا میں کڑے ودیتا د کولو دنے کو دا ارنے کائے خصوصاً و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة دو درول دمانزو او دو ورکول دو زکاة ورکول دو درول دمانزو چه منس کوئی تعظیم و امر اللہ دا اللہ دا حکم تعظیم و ایتاء الزکاة ورکول دو زکاة الشبقت والا خلق اللہ دین دو دو سزن نمده تعظیم و امر اللہ الشبقت والا خلق دا اللہ دا حکم ازاد او بل پا مخلوق بانے شبقت دار دو الشبقت والا خلق اللہ دا اللہ پا مخلوق بانی شفقات اغدوالای کل وکانو لنا عابدین وکانو لنا عابدین او دیو منگ لرا عبادت کون کی عزت کون کی تعظیم کون کی او لوط علیہ السلام ورکڑم او دلرا حکم و علما پویا نبوت او پویا حکم و علما ولوطن آتینا ہو ماوز میرا دے ولوطن او لوط ورکڑم او دلرا پیغمبری او پویا ونجینا او خلاص کڑم او دلرا من القریت اللتی داغی کلینا دکلی آغینا کانت تامل الخبائس چکول وے پلیت کارونا کانت تامل الخبائس چکول وے پلیت کارونا پلیت کارونا بے کول دالکانو سربت پیلی چلالکانو با الکانو سربت پیلی کولا گیری خرائل او بریت اگدول روح المانی تقریبا لس افعال ذکر کردی دی چلس کارونا بے کولو یو دالکانو سربت پیلی او دویمو گیر خرائل او بریت اگدول گیر خرول او بریت اگدول او دام با پکی شپیلی وحل او بل تانی تاکوال دا پا کیومو او دا مجلس کے یو بل سر بے باکای کول تاتون فی نادی کم المنکر مجلس کے بے باکای کول تا سنورم گنائی ذکر کری وانا جینا من القریت اللتی سیو خونو پلا پلیت کارنو پکی لاز کری مو دیلارا من القریت اللتی دکلی آگنا کانت تامل الخبائس مرزان جنگول بکیومو یو چرگان جنگول سپی جنگول دا بکیومو کانت تامل الخبائس چکول بے پلیت کارونا انہم کانو قوم سوئن فاسقین یقینن دیو قوم ناکارا وطن کی دیدن دا اللہنا فاسقین وطن کی دیدن دا اللہنا دیدن دا اللہنا چوز یقت سوئی باغی فاسقین باغیان دا باغیانو دا اللہ دیدن وطن کی فاتخلنا فی رحمتنا او دکتل اکرامتا وادخلنا دا دا صورت دعوه دا اکرام المستجیبین وادخلنا فی رحمتنا دا نکڑ میں دلالا پخفل میں روبان آئے که انہو من الصالحین یقین اندهو دا کامل نیکانونا دا مکمل نیکانونا یا لمن الفائزین خام خواد کامیابونا ونوحن بل بندتا گورا ور بندتا آنو چکل فریادو کمکتا پخوام ازنا دا چکل فریاد کرو من قبلو مخیر ابراہیم نا امن مخکد دینا فاستا جبنا پخوا من قبلو پخوا فاستا جبنا لہو قبول یعالی مکڑو دلارا او دکت اکرام فنج جینا ہو خلاص مکڑ دلارا او قورو علاو دلارا من الکرب العظیم احال دلارا من الکرب العظیم دا غم لوینا ونصرنا ہو او بچ مکڑ دلارا من القوم اللذینا دا قوم آکسانونا کذبو بی آیاتنا چه تکزیب کڑو زمانگ دا آیاتنو چه در اخدن کڑل زمانگ آیاتن لرا انہم کانو یقیننو دی قوم سوئن قوم ناکارا فاغرقنام اجمعین نو غر مکرل دی لرا طولولا فاغرقنام اجمعین نو غر مکرل دی طولولا طول می ڈوب کرل فاغرقنام دوم مکرل دی لرا طول و داود و سلیمان ایز یا کمان فی الارس کلی چه فیصل کن دوارو پی او فصل بارا کی فی الارس دی او فصل بارا کی از نفشت پی غنم القوم چکل دش پی سر دلیو پا دی که گرد دیو قوم از نفشت پی غنم القوم فی صلاحی کولا پا فصل کی نفش الراویو باللیل دش پی سر دلو تویلی کی گی از نفشت پی غنم القوم در رازی ضروری دا در رازی چه در فصل والا با در خپل فصل حفاظت کی که پشپولی کی کانت تار بانی کی او که ده کلی پا تاره بانده که که خیور لنیوی سوکی دارو لنیوی یا ده کلی بندی چه بایی که ده چه ساروی راغه لس روپای ساروی بالو اگر که بیاواتا بند نی او شپول وطا نی نو ده رز با ده فصل والا ده خپل فصل حفاظت کهی کفاره طریقه او ده شپی با و سارو والا ده خپل ساروی سکهی حفاظت کهی ساروی با تڑی که شپول تتاوی که کوتا که دن نکی پرانستری پکی گرزی بیا یا والا لوی شپول جو کرده گاڑای والا جوڑا کرده آیا جدو آتا ایخی ده و باز جا جغ باندی دن نکی آور پسی بنده پار طریقی بیا خود شپی با ده فصل والا ده سارو والا ده سارو حفاظت کی دا ده سارو والا دا سیو ده گردو بیزو والا چه ده ده شپی خود قستا ده ده کاکا ده باغ تا گردی وارو دغه کرده تنکه باغو دا انگورو یا دا بلسو آغای چه کم ده پا گردو بیزو بانده اخراو فیصله را للا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت فیصلہ کون کے ہو حاکم ہو، سلیمان علیہ السلام لالکو معاون قاضی ہو چالیس دکاو ناغل فیصلہ راڑلا داود علیہ الصلوۃ والسلام لا داود علیہ السلام فیس دوارو طرفنو تخو وقت کے خودو فیصلہ اکڑا چوی قتل اگا پسل قیمت او لگاو او چدی پلے دا گڑو قیمت او لگاو آنو دوارا یوم رو آچه نقصان سمرا کرده اونو دا غیم را گردی بی نو بس تاوان غستل پا کارو دا چانا دا گردو والانا داود علیہ السلام فیصله اکرام چه دا گردی چال ورکی دی باغ والا با. دا گردی بی دی باغ والا ورکی بس والی خبر ختم خدا دوار سڑی پا دی فیصله خوشحال نو نپی دا گردو والا خوشحالو دا غن اولی گردی لانه لیکنه او نپی فصل والا خوشحالو اغوی دا اس را تبل کارا والا کمون خود دی شیزونو نو دا داش پیلی بو تیو تاوشا آخواشا و دی خواشا من خو فصل پا کارو نو فیصله خو بالکل صحیح وا خو اغوی پی خوشحالا نو بارو تل یو بل سر گوری دل را گوری دلو سلیمان علیہ السلام ناستو سلیمان علیہ السلام و توی سی چل لے وی داشان چل لے وی سنگ چل شیر طول قصه توکڑا او تو یسی او مشوره کو که دای چلوشی دی گرد والتا دی بدا پتی اوالکو او دی پتی والتا بدا گردی سکو حوالکو دی گرد والتا با اوائیو چطر دی فصل خدمت کوا بیا دا فصل برابر که او خدمتی کوا تاوان پی کوا چی دی وقت لراو رسی دا چی کم وقت که تا پا گردو سکولیو خرولیو نتبا دا فصل چا تا حوالکی پٹی والا تا او دا گڑی بچالا ورکو پٹی والا تا پٹی والا بے ورکو چھتا دا دینا پای غوڑی خورا اونان او وڑای تینا زانلا کٹکوا او زانلا خرسوا چکم امڑی گی غزانلا علالوا و کتکوا اب استائی نتر دینا تر غیب پور فائدہ اخلا دا غیب پور فائدہ اخلا کاکا با تالا فصل برابر کی دا سی بنیخا دوار دیر خوشحال شو فصل والا دا فصل سرکارو هغه والا دا فصل خدمتو کی او دا گردو والا اگه تا وقبلی گردی بیاس شی واپس شی دوانا دیر پا دی خرارل ویرازی دا خوز ما کارنه دی بابا لفیصله ورو بابا تا با اوایو چه تا خو فیصله دا سکڑی و خو کاس دا مشوره دا سیو شی نو بیا سلیمان علیه صلی اللہ و سلام اگه بابا تا فیصله ورولا یه رجی که دا سیو شی سنگا چل بھائی ویدے دے سنگ خواہ خواہ ویدے خوبی دیر خرازی پا دے فیصلہ خودے دیر خرالل آپ ایم خوش آلا شو ویدہ دیر خبر دا اولی قابلیت دا شاگرد قابلیت دا چای دا استاد نو قابلیت دا سلیمان علیہ السلام قابلیت دا چاو اپلارو از داود علیہ السلامو آپ دیر زیاد خوش آلا شو چیزا ما بچی دا سی فیصلہ اکڑا دا سی زینی و طور سید نو داغا فیصلہ خواہ اکڑا اللہ صفت دوارو کی ویو کننا لحکمهم شاہدین خففا حمناها سلیمان پوش فی گیا نا دوار ٹکوا خوی دو سلیمان پیسالہ ولی غرشوا نو یو مفسرین ذکر کئی دو دیو جنا چی دو داود علیہ السلام اگا پیسالہ وا او پیسالہ کی دو یو طرف زل خام خاماتی گی او دو سلیمان علیہ السلام اگا چوانو اگا صلح وا او صلح و خیر اگا صلح وا او سلیمان علیہ السلام مصالح قاضی ہو لکہ دا نبی علیہ السلام پا وقت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالح قاضی ہو اول پا فیصلہ چال روڑ لے شوا عمر لا چو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با بس صلح اکڑا دفرا دفع بکڑا نخا گینی بیا پا فیصلہ چالت لا نبی علیہ السلام لا منافقان اول چال روڑی وا نبی علیہ السلام لا منافق و یہودی سورة نساء کی چکا مواقع دا ماغی اول اغل روڑی وا نبی علیہ السلام لا نو چه فیصله اکرانو بیا پی خفاو کانا نو بیا بی رازه من غلطی کرده پیچه پیر چا لزو عمر لزو عمر و توی اول ببار نت لگی چه مخ که سپریم کورت دا تلیجه نو اس آئی کورت فیصله نکی تور راوا وستویو دا آئی کورت دا فیصله دا سری تینو مو نو سلیمان علیه سلام فیصله زکا غرشوا زی مر دیو جا چه که دیشی چه دا سلیمان علیه سلام اگا وحیوا کد دوڑو غی اتحادی دوڑو غسی اتحادی نو یو اتحاد دبل اتحاد نکلا غره کی دلشن یو اتحاد دبل نس کی دلشن او کدوارو اغا وحی وا نو وحی دا سلیمان ناسخ شو دا وحی دا چا دا داود علیہ السلام وحی دا سلیمان علیہ السلام ناسخ شو دا وحی دا چا دا داود علیہ السلام اذن وشد بی غنم القوم چکلا سر دلی پدے کے غنم القوم گرد دے او قوم وکننا لحکم شاہدین ومنگا پفیسر دے دوارو شاہدین پویا عالمین ففاہمنا سلیمان نمنگا پویا ورکل دے خبر سلیمان تا دکی میں خبری چھ مصالحت اوروغا خدا مصالحت اوروغا صدا ففاہمنا سلیمان بو ورکل منگا دے سلیمان تا وکلنا تینا حکم و علما احر یولا ورکل منگا نبوت او پویا دا پا دے مانشی نبوت او پویا سلیمان علیہ السلام ام نبی ام پویا داود علیہ السلام ام نبی ام پویا یا حکمان فیصلہ داود لا و علم مصالحت چالا سلیمان لا وکلنا آتینا نو تقسیم بشی آتینا حکم و علم وسخرنا ما داود الجبال او تابع کردی میو داود علیہ السلام سر غرونا سب بہنا چه تسبیح بیوی و اتویر او مارغانوم اغیو سر تابع کردیو داود علیہ السلام صدای داودی عجیبه آوازو دیر خول آوازو ویم داسی چه جنت که و دا جنتیانو آواز دا چا بشنی دا داود علیه السلام او دا زنی سیزونا دا خو معجزه و دا آغو چه غرونو با سر تصویح ویلا مارغانو با سر ویلا او زنی سیزونا دا خوگ آواز نمتاثره کیگی لکه مار دا خوگ آواز نمتاثره کیگی ویشه اسماعیل دا غا شاه تاولا شاه بخاری رحمه الله امیر شریعت آغا ویدیر خوش آوازو دیر پا خولی آواز بانده بی قرآن وی وی ملتان کی اوزای که بیانو شپی بیانو که بی آرام کو سارموز پسی بعد تلاوت کو نو شاڑی تا بو تو شاڑی تا او تو ای اوزای که تلاوت کو لگیاو تلاوتی کو دیر پا خوک آواز سرا و دیر پا عجیب انداز سرا خادم مور پسر آگه چه چای تیارا دا چای تیارا دا رازا خادم لار ورطاوی چای تیارا چه خادم او کتل نو یارید شاہ سے نشاط ماران نی چار چا پیر اولاد دیو گڑی گی شاہ سے تلاوت کی او ماران چار چا پیر دی نی اغو پوتوی جی جی داس دی او دا گل او بس تلاوت خپل لاغ کو اغلے قسم ورکو چھ گور داو بیا چا تنو وے تر مرگ دا شاہ سے پوری خادم چا تنو وی دی چھ دا بچا تا وے نا ندا خو گواز نہ متاثر کی دی او تویر مارغانم ویسا شیخ سے قرآن وی او دو ویسا خلق وی چی مونگ پو منارا کی مار لیدلی دی چی مار گردی در آگردی در آگردی در آخست ساری وو مزی دار ما داود الجبال سب بیهنات تویر چی پاکی وی بیانو لاو مارغانم وکننا فائلین او منگا کون کی وکننا فائلین او منگا کون کی او دلی دی کرام دا مستجیبینو ازاد تیولی دی دا غور خلقو وعلمنا سنة طلبو سلکومو پوئے مور کڑو دلالا سنا طلبو سلکوما دے جوڑولو دا غسطلو ستاسو پارا دے جوڑولو دے زغورو ستاسو پارا لے تخصینا کوما دا چھ بچ کی تاسو لرا من باسکم دے جنگ ستاسو نام چھ دے جنگ نوم بچ کی دے جنگ دا سامان استاسوک دے وے نا وے سڑے علم نا ہو اللہ دے دے جنگ دا وصلی دا پارا تعلیم کا ان کے او معلم آسوک دے اللہ اللہ معلم نے یعلمنا سنا طلب وسلکم او دے بلس معلم سوک دے او قرآن معلم ام سوک دے اللہ الرحمن علم القرآن وی پتنے ورازی نہیں اور روایت کے رازی چھ مال مخرج من آیا رسول اللہ نقال القرآن معلم سوکو اللہ او بل کے رازی مال مخرج من آیا رسول اللہ فتنون او پکم وزو قال اسف ی پتور باندې به وزای د توري معلم سوګ دی الله علمنا صنا طلب وسلکم پوه مې ور کړو دلرا د جوړول د غور تاسو لا دا چې بچ کی تاسو لا مم باس کوم د جنگ تاسو نا نو ای تاسو قدر کوون کی قدر سه دی فالنتم شاکرون قدر دار چې په یو بل مسلمانانو باندې استعمال کا نا فالنتم شاکرون وای تاسو قدر کو ان کی قدر دے نعمت دا دے چھ نعمت نورم زیاد کا چھ یہ داود علیہ السلام زغر جوڑے کڑے وے نو قدر یو کا تر ٹینکو نہ جوڑ کا جازو نہ جوڑ کا میزائل جوڑے کا پالن تم شاکرون آئی تاسو قدر کو ان کی دے وئی نا منگے نیو کافران قدر کو غیر سے جوڑی او دی جوڑ نکڑل پالن تم شاکرون او وصلی تنوالی یرید الذین کفروا لو تغفلون عن اصلیاتکم وانتیاتکم فیمیلون علیکم میلتا واحدا. کافران اراده کئی لو تغفلون عن اصلیاتکم وانتیاتکم چه تاسو غافل کی دو وصلونا دو وصلونا هم غافل کی نینی مسلمان دو وصلونا غافل کرده چالم چالنوی تماشی چلو لم نور دی لیتو سناکم من باسکم تا چه بج کی تاسولا او دشگردی و توی او وصلی تا چه کمدن و فساد وی نبی علیہ السلام میراث و گورا چه ستی پاتی شیو نبی علیہ السلام نوح توی پاتی شیوی توری دی نبی علیہ السلام میراث کی پاتی شیوی دی زغری تی پاتی شیوی دی لیتو سناکم من باسکم تا چه بج کی تاسولا تا جنگ تاسونا نوائی تاسو قدر کون کی فالن تم شاکرون نوائی تاسو قدر کون کی والی سلیمان الریحا او سلیمان علیہ السلام لا سیلائی ہوا آصفتن تندا تجریب امری چتلاوا حکم دا غبان ازم کتا آغا تا چبارکنا فیا چونگ پکی خیرون آچولیو مجھے کم دیتا با سلیمان تنو ہے کی خیرو کنا یاوی مراد تینا کابل لے بی امری الی الارض اللتی آغا ازم کتا بارکنا فیا چمنگا پکی خیر چولیو سورت سواد گو رئی دیزا ہوئی آصفتن تندا تیزا ہوئی سورت سواد کی ہوئی روخان حیث و سواب چھے نرموا سورت سواد کی ہوئی نرموا او دلتا ہوئی تیزاوا سورت سواد آیت نمبر 36 صف سخرنا لور ریحو فائدہ کمی لگو لیوا تاب اکڑ میں والا را ہوا تجریب امری چھے چلی دا پا حکم ندو روخان نرما روخان نرما حیث و سواب چھر تبا چرا سیدام چه ده روانو چرتا بچه رسیده اندل تاوی نرمه و آواسه فتن وی تندو آم بیا کیوی سه مطلب نو یو دا خوصایی ده کنه آواسه فتن او روخان نو و تنده خطلا با دیر پا نرمه دانه چه شلقار و گزار و غرب و غروب و یو دا موتر سپر ده او یو چه کم ده نو دا تکتر سپر ده تکتر چه پا ساعت که روانی نو سرده وی که دیلو زی او چه تن یا رخلا سی او چه تن یا رخلا سی او موٹر چپ موٹر وے باندھے پہ 120 کی روانی تب اچھی الاڑ دے تب سدے الاڑ نو وڈیرا تیزا خوڈیرا نرما وڈیرا تیزا خوڈیرا نرما دا موٹر سپرو روخان آصفتن صدقہ پہ کنیش تاروز تجریبی امری الی الارض اللتی بارکنا فیا اجبی آپ کی دو خرگاڑائی کی کینے اللتی بارکنا فیا چمنگا کے خیرون چلو وکنہ بکل شین عالمین وکنہ بکل شین عالمین دینا نا تم فکر نہ کڑے یار وکنہ باعلین وکنہ بکل شین عالمین او علمناہ فہمناہ آتینا تا ٹول تو گورا نا والا صورت تے کنا ہر سکون کے زیم بل سوکنا وکنہ بکل شین عالمین آیو منگا پا داریو سیز پانی پویا فامن الشیاطین او زنی دے شیطانانو نا تابی کڑمی والا من آسوک یغو سنو لو چکو پی بے والد الارام اول من اخرج الدر اول آغا سوک چاگا ملغلل دے دریاب نرائستی بے سلیمان علیہ السلامو پیریانو بولا اگا بولا ملغلل رائستی لگو پی بے والد من یغو سنو لو چکو پی بے والد الارام دویم غوثی فکری غوپا دے سوچنو فکرنو مراد دکنا یغو سنو لو چناشنا ناشنا سوچنو بے کل دلارا او دیر انجینیرانو خکل نقشے بے والا جوڑو لے یا غصون لہو دا مطلب ہم دے چھ سوچ او فکر بے علوم اکو اعمال غریبہ نقش غریبہ بے والا جوڑو لے ناشنا ناشنا سیزونے بے والا جوڑو لے دا غصم دے راغب ہوئی رحم اللہ مفردات کے چھ غص یواز دو بو غپیتا نوئی تے فکر غپیتا ہم ہوئی ما یا غصون لہو چھ غپی بے والد لرا ویامل دد پارا ویاملون آملن دون ذالک کول بے کارون را علاوہ دینا نور بے امدیر کارون کول صورت سباب وضاحتو کی انشاءاللہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ كَوَلْوِ كَارُونَ نُورَ دِينَا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ أَوْ مَنْغَا دِيلَ سَاتُن كِي سَاتُن كِي سُلَيْمَان نو سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام نُچُ سَاتَلَ دَا سَاتَلَ چَا کَڑِوا نَاو خَان تَابِ كُل چَا کَر دِ نَا اللَّه وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ أَيُ مَنْغَا دِيلَ سَاتُن كِي مُوَدِ كَت إِكْرَام دَ مُسْتَجِيبِينُ دَ غَرَ خَلْقُ سَنگَ اللَّه عِزَّت کَڑُو سَخْتِ بَرْدَاشْت کَرِ اللَّه عِزَّت وَرْکُو وَأَيُ بَ وایوب ایزنا دا او ایوب چکلا فریاد وکربتای فریاد گوربل چاته نه کړه چاته کړه گورا بیماری پر آگلی دا خو بابا لنے تلے مخی دن ابراہیم بابا مردے خو آگل نے تلے آدم بابا تی مردے اگل نے تلے نو بابا مردے اگل نے تلے یوازی اللہ در لتلے دے وائیو بیزنا دا دائم نیدیویلی چا اللہ امینی سلوکا بحق ابراہیم دائم نیدیویلی چا اللہ امینی سلوکا بحق آدم نوے اللہ نے سوال کی فلا جزی وسیلہ کے دا اللہ صفت وائیو بیزنا دا ایوب چکلائی پریادو کو خپل درابتا انی مسنی اغور چه اقینند رسیدلی دمات تکلیف بیماری را ترسیدلی دا مسنی اغور چه رسیدلی دمات تکلیف سو بیماری وا بس خو بیماری وا نو دیر اگده بیماری وا دا اللہ ور کرو وا وی اطل اسکالا بیمارو وی بچابو تووی دا سیاد سوال نکای وی یرا دیر وقت خصا تلیم اصلا چه خپشی رانا وریگا چه دا سیاد امر رازی خو بیمار شما کنا نو بیمارو دیر صبرناکو قرآن وی انا وجدناو صابرا دیر صبرناکو مونگا موندی واللہو یا غلر صبرناک دیر صبر کرو زنی خلق وی وی دوم را بیمار شو چی چنجی پا کیو شو وی بیام چی کم دنو بیام وی سوال نو کرده بیام وی سوال نو کرده خوچ جبی لیوی چنجی راو را سیدل کنن نوی بس بیاسو کو چ اللہ اس مستار ذکر نہ بندی او اس مستار یاد نہ سکی بندی او چنجے مت پری ہو تو وزر وی چنجے را اوچت کو چے اللہ دا تا پک مال تا کے تام ددی چنجری ز پما کے مقرر کڑے لے ول کتو پریوزی وی ودل تا خرا کتا مزا دا خبرہ سر دروغ دا سر دروغ دا دا خبرہ ظاہر کے واسطے خخ کاری او پس جانی چ بیا پخو گو وازوی او بیا و تخذ ناستی و جاڑی و تومو آیا دا چار صدی رحمت جانا آیا بریلے تارکو اگه چی وی پخو گواز باننی آدی و تبیا دا شانت جاڑی او زنگی گیو تا هن هن پا پیغمبر باننی دا تکلیفون را غلی دی دا دروغ دی دا علماء کرام ذکر کئی چی اللہ پا انبیاء دا سی بیماری نراولی چی دا غیر خلکو تا نفرد شی دا سی بیماری اللہ پا انبیاء کرام نراولی چی خلق تسو کی نفرتو کی خلق تے نفرتو کی تفسیر کبیر دو اشتم جلد دو سوا نہم صفا اوی کی ذکر کی الامراض المنفرتو علی القبول غیر جائزین الامراض المنفرتو علی القبول غیر جائزین چکم مرضونا نفرت راولی نا جائز ندی آجائز ندی تحصیل کے دریم جل یو درشم صفا ناکت لانی لکی الامراض المنفرت علی القبور غیر جائزن روح المانی واللسم جل تحت آدل آیا واللسم جل او اکتر صفا واللہ تعالی عالم صحت ذالک الاخبار ویدی پا حقیقت اللہ پوزدا سے گپتے ہوئے بیا صورت سواد کی ذکر کئی ویلہ ویلا اعتقدو صحت ذالک الاخبار دا دید صحت عقیدہ نلرموی لا اعتقدو صحت آز الاخبار قصص الانبیاء کی دویم جل یوصل وصل و اختماع قصص القرآن کی حفظ الرحمن سے عربی رحمہ اللہ دویم جل یوصل اتات کی آئمہ آئی کی ذکر کئی وی اسرائیلی روایات مرض کے مطابق مبالغہ آمیز روایات درج ہے اسرائیلی روایات میں مرض کے مطابق مبالغہ آمیز روایات درج ہے او یہ اسرائیلی روایت غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہے اس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے حدیث ثبوت تو قرآن و سنت میں نشتے النبوت والانبیاء کی صابونی رحمہ اللہ اتصل و اختما او دو سوا شپکش پیتما کی ذکر کئی فامن اسرائیلیات دار اسرائیلیات تو نا دی ہوئی لم تصح منہ شیعون دیکی اڑیو تر خبر سوی نشتا دی وآذا بعید من الانبیاء لأن الانبیاء منزہون عن المنفرات پیغمبران دا نفرت والاو دی بیمارو نا پاک تی قرطبی ذکر کئی وی هذا بعید جدن دا دیر دا اقل نلری دا یفتقروا الى نقل صحیح ولا سبیل الى وجوده صحیح روایت پکار دے او غنشتے زن اولادام ذکر کی کہ چا پہ یقینو کوئی کافر کی گی احکام القرآن کے پنځه درسمه صفحه کې ذکر کړي مفتی شفیع رحمه الله چې دا صحیح نه دی وایي. چا به لیکلی رومی لیکلی دی یا نورو لیکلی دی غلط و ترسیدلی دی تحقیق نه دی کړی او بس اعتماد په غیرو باندې کړی دی. تفاسیر به هر سولی کی ایسا شیخ صحیح مد ذل عالی خو خود ما صفا و دا ما قدر او مگر زدر پدر تفاسیر خو بزان لار سلی کی نوائی بنو. تفاسیر جمع کی تا تا تاوی چی ما دارا جمع کرل او ست دان لوگو را چی کم صحیح دی و کم غلط تی هر خبر نی صحیح انی ما سنی اغورن چاقینا رسیدل را تکلیف وان تار هم راہمین او تے رحم کون کے در رحم کون کو نام فاستجبنا له قبول عالم ولوکو قبول عالم ولوکو وګوره کرام تا څنګه الله عزت کوي. فاستجبنا له قبول عالم وکړه رام څنګه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی ردو عليه بیاانهم اشت زامن چې کوم وفات شو اکه ولا راځو ژوند نکړل ردو عليه بیاانهم عمر کې ولا برکت واچو نور ولا عمر کړل. فاستجبنا له فکشفنا ما به نلرم کاغا چوبد باندې تکلیف نا فکشفنا ما به نلرم کاغا چوبد باندې تکلیف نا واتناه اهله ورم کدل را کورواله دو او دا غي غونته کې سرد دینا و مثلهم او دا غي غونته کې سرد دینا نور می ولا ورکل رحمت من عندنا مهرباني طرف زمنګ نا و ذکر للعابدين او نسيات د پاره د عبادت کوونکو او یاد د پاره د عبادت کوونکو و اسماعیل او ادریس او ذل کفل اسماعیل او ادریس او د زمواره والا و ذل کفل اج زمواری چته کړي وا تاسو کوی سو کوی یوشع علی السلام چې زمواری د موسی علی السلام چته کړي وا و ذل کفل او د زمواره والا سو کوی زکریا علی السلام چې زمواری د مریم چته کړي وا چته کړي وګنا زمواری د مریم چته کړي وا چې زو حفاظت کوم سو کوئی بشر ابن ایوبو دا ایوب علیہ السلام یو زیو بشر بشر ابن ایوبو وزال کفل او خاون دی زموارای سو کوئی دا یسا علیہ السلامو لیسا علیہ السلام نوم اغا زال کفلو موئی خو زال کفلو اتزکوئی چه دل زمواریو چه تکڑیو دو فیصلی کولی درازی شپې به عبادت کو نه یو وخت به د گرمی خوب کو یو وخت به د گرمی څه کو خوب زکه شپې عبادت کئ نو گرمی وارم خامخا کئ شیطان راغه د خوب په ټیم کې پته زموږ څه فیصله داو کا او ته وی وګورا زدا ته مرام کوم د فیصله په ټیم کې راشه بل راځه ته وی بیا د خوب په ټیم کې راغې وی تا ته مانو ویلی چه تا دا خوب پا ٹیم که رازی دا ساری ٹیم که راشا فیصلی پا ٹیم که ورطایوی وی زماغ سڑه زمان او تختی راو تختی دا ٹیم میری لرالانده که ماران او تختی بیا او تیزا سوا خیری فیصلی ٹیم که راشا بیا باو کو بل رازی بیا دا خوب پا ٹیم که راگی اوار تا قصه شو وی خبیص شیطانی می پیجنده تما دین آره چه دا خوب پریدم او ماسوطن دا اللہ عبادتونو کم تما داغه ناله نزل کفل اغاو وای دریسا وزل کفل او زمواره والا چه زمواری قبول کرده وا کلو من الصابرین دا طولو دکلا کنا دزغم کون کنا پا دین چه زغم اوکا پرداش اوکا نواد خلنا هم فی رحمتنا او دلی ده اکرام ده مستجیبینو دن اکانو خلکو اکرام واد خلنا هم فی رحمتنا دن نکرمیو دیل را پا مروبان اخبره که انو من الصالحین یقینا دیو ده مکمل و کامیابونا وظنوني اذاب مغاظبا بل مستجاب تو گورا او بل مصطفى تو گورا چه الله غره کړو وظنوني اذاب مغاظبا او د مېوالا اذاب مغاظبا کله چې دلار غصه کوونکې په خپل قوم مغاظبا غصه کوونکې په خپل قوم لربه مغاظبا على قومه لربه غصه کوونکې په خپل قوم د وجد خپل ربنا چه اقوم خبره نو منلی نو دی پی غصاو دیر غصا غصا لار فظننا اللہ نقدر علیه نو گمانیو که اللہ نقدر علیه چه تنگی برانوالو منگ پا دبانده سگیرت با پیرانوالو مونږ به تنګی رانولو. معاویه رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خو راغی وتوی وذابنی ضربنی امواج البحار لا سبیل لی الا الیک ا نبی الله یظن الا نقدر علیه ورتوی ضربنی امواج البحار ول دریاب چپو عالم نو قران دریاب چپو عالم لا سبیل لی الا الیک بللار راتنو معلومه خطا خواله رالم تا دا پیغمبر دعا کړی دا چې په قران پوهه کا لا سبیل لی الا الیک ا نبی الله یظن الا نقدر علیه دا الله پیغمبر دا ګمان کوي چې الله به په وسونه لري چې قدرت نشي کنه الا نقدر علیه چې موږ با قدرت نه لرو پاغ باندې دا به پیغمبر ګمان څنګه وکي چه اللہ نقدر آلے چه اللہ پی وصبر نشی اغو توی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی فا انہا من القدر لا من القدرہ فا انہا من القدر لا من القدرت دا نقدر رج کمدن دا قدرن ندے دا قدرتن ندے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر الله پر اخر رزق هغه تعالی را چې خو غشی او تنگیه دا یقدر نه دی ومن قدر علی رزق او هغه چا چې تنگړې شو رزق نو دا د منل قدر دی نو ان الله نقدر علی چې موږ با تنگیرانه ولو په باندې چې موږ به څه تنگیرانه ولو یعنی یونس علی صلوات و سلام خپل خیال کې دا سوچو کو ان شاء الله پوره تفصیل به سورتی صافات کې کو خو لاند چې هغه دا سوچو کو چې دو ته ویلو چې درې ورځې پس په عذاب راځي نو وی عذاب به راځي او قانون دا دی چې عذاب راځي نو پیغمبر ځینو یونس علیه السلام وی زبه تنه وزم او دای خیالو چې په دې وتلو به ما الله نیوي ځکنه چې په قوم عذاب راځي نو عموما تنه پیغمبر وتلی الله نقبل علیه باندې پوښوي چه بدی و طلب ما اللہو نوینی چه ورسی ده دریاب غاڑی تا آل تا کشتای که کی کیناس کشتای نواردول شوا او یونس علیه صلاة و سلام ده مئی گیڑی تا ورسید یونس علیه سلام ده مئی گیڑی تا ورسید صحیح نکه نا پوره انشاءاللہ وضاحت پی صورت صوفات کی پون فنا دا فی الظلمات اوس دک که مصیبت که گیر شوی ده ده مئی پا گیڑا که ده فنا دا فی الظلمات آواز کو پتیارو کې ډیر تیاریم دینو سور تیاری دی تیار د مئی د خېټه دا فنا دا په ظلمات تیار د مئی د خېټه یو دویم تیار ور سره د سشیوا تیار د اوبو تیار د چا د اوبو او تیار د شپې په ظلمات تیاری دی تیارې او سب کې د دریاب لوړا ا دریاب د پاسا ګرد دغی لوخړه وغیرې اغاومی بل تسړه تیاروم وکنه په پسړه می تیار ده غم او مصیبت او غم او مصیبت اغزان له تیار ده فنا ده په ظلمات اواز وکم تیارو کې الله الها الا انت سبحانك دا ویاس کې الله الها الا انت سبحانك چې الله نشته اخلاص اونکه دې نام بيستانا نشته لا الها نشته لیدونکه زما ده حال نشته اوریدونکه زما د فریاد الله نشته پویا زما په حال باندې بيستانا لا اله نشته اخلاصونکه نشته اوریدونکه اولیدونکه او پویا زما په حال باندې بيستانا سبحانک پاک الله ته دار قسمه کمی او نقصان نه انی کنت من الظالمین یقینا زمد نیم ګړو نه ما سره نیم ګړتیا دا الله تاسو سره نیم ګړتیا نشته انی کنتو من الظالمین یقینا زم داغنا چما سره نیمګړتیا دا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي خیر الدعاء دعا یونس غره دعا دعا دی یونس علیہ السلام دا غره دعا دعا دی یونس علیہ السلام خیر الدعاء دعا یونس غره دعا دعا دی یونس علیہ السلام دا څنګه غره پټو کو غره دا چټی کی بګی دی دا یونس علیه السلام دعا غوره ده پدی چې دوا کې درې خبرې پکاري. عام طور چې د چانه سغواړي نو هغه ته وای چې ته د حاجت پوره کول شي، ته ډیر خسړې د هغه صفات بکای، ته ډیر خسړې زما د حاجتونو سر کړي، دویم اوسم ته حاجتونه سر کای، دویم اوسم ته حاجتونه سر کای شوم شوی نه، دریم زه محتاجم غواړم درنه خپل حاجت مندی. لکه یو سړی لرالې او کت ملا خوالا لارلې کتاب تری ضرورت تے نواتا ہوائیں ما شا اللہ تعالی اللہ لویو کو تفخانہ در کردی دا ہر قسم کتاب پکے ملاوی گی او چو سوک در لراغلی دی نو کتاب تتا منے کردنے دے زمان چی کل ضرورت شے دے مناظرے دا پارا یا سا دا پارا منگستان کتاب نوڑی دی تا منے کردنے دی اولا خبر شو کنا دویم بہتا بیاوائی چی زمانگا اس بیا ضرورت راغلی دے کتاب نو منگ تال راغلی دی تو اوسم زمنګ نه کتابونه منې کای نه، دویم بو تو وای چې اوسم زمنګ نه سمنې کای نه، نو دریم اوس راغلم مال کتاب راکا کتلړ شی اوغه تو وای چې تاسو رغه یو کتاب نشته راشه ما سره دور لیو کتابخانه نه چی نو در به کیدلا، او کته تو وای چې تاسو رغه کتابونه نشته خو ته ډیر شومې چالهټه کی کتاب ورکای نه در به کیدلا نه، دریم تاسر کتاب شته اوم شومم نه خو زما ته هیڅ ضرورت نشته زه نه غواړم مو نه نو دروي کی نه دا دري واړه خبره دعا کی ضروری دي. الله تاسر ارسشته شومم نه ورکول کای زنیم غړم واړم اندرنم چې کوم دعا پدې دریو خبرو باندې وشوا دا به تر دعا ده، خیر دعا او دعا خیر دعای دعا او یونس غره دعا دعا د یونس علی السلام ده. نو فنا دا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک اللہ تچی اللہ الہ نشتر بلاجت سرکون کبیستانا سبحانک پاکی اللہ تو دنیم گڑتیانا انی کنت من الظالمین زر ظالمان چو ظلمو انی کنت من الظالمین لا ینالو احد الظالمین چوئی لا ینالو احد الظالمین پیغمبری خو ظالم تا نمیلاوی گن سنگو انی کنت من الظالمین سڑیا ظلم نہ مراد دلته نیم ګړتیا دا زما چې ما سره د اسباب د نجات کې کمې ده زه د امید کیډې نه بسو باندې وزم مې له کوم په لدی کور کوم چې بدای زه پېښ خوغه سره دی سترنګ هغه سره دی کوم په لاغه تاوي نو غیتوي زه د مې سترنګ نشم تاولې خو له جاب کړې دا او په خله باندې کړې دا نو دا خو له نه وتل نه شم کوم په لاغه د خلینو وزم نو ما سره په اسباب د خلاصون کې کمې ده زه ځان نشم خلاصولې انی کنتو من الظالمین یقینا زم چې ما سره اسباب د نجات نه کمې دي ما مانا کړو لاندا یقینا زم د نیم ګړو نام فاستجبنا له او دې کته کرام څنګه عزت می کړو فاستجبنا له قبول عالم او کدل را ونجینا من الغم خلاص می کده د لوی مصیبت نه من الغم د مصیبتو کنه دا مصیبت نه خلاص کو وکذالک منجل مؤمن مړنو هغه خو یونس کنه چې تمنګا چرته یونس چر تمنگا چت یونس اللہ وکذالک دک شانتی دام دے قانون چپ دغ عقیدہ داسی مصیبت او یا بل مصیبت کے زمانہ امداد غواڑی ننجل مؤمنین خلاصے اور کو مزو مومنان اللہ چپ دغ عقیدہ او دغ عقیدہ وانے سوالو کی دانا چی تشنا قالی او لکی ختم کو او رڑے راجہ مکاو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پی لاک زلی ہوا آیا او دا لکی ختم کو او سوک چه کمدنو کروڑی ختم کئی سوک ایر بی ختم کئی او لا الہ تپوس تنو که بمانای پوئی گی بمانای نو پوئی گی عقیده معلومه دا عقیده چه کمدنو دا باباگانو دا رامدد شده او دا اوی لا الہ الا انت سبحانکی نیکن تو مند او خلوی زوان تا چه نو والی چه لوی زوان بیڑای استیوا اقبل بیڑای نیچی است یونس علیه صلاة و سلام دا لوی زوان نا بدر جاها بایر بها بکرول ها افزل اقبل بیڑای نیچی پار کولی نو لویزوان څنګه بیړای پار کړه نو په بیړای پار کول په لویزوان عقیده لري او وای لا اله الا انت سبحانك لک زلانا کروڑ زلانا ایرب زلانا کرب زلانا پدم څنګهونو باندې وایا او ملیونو زلانا باندې وایا قسم په خدای ته دل قبول کی دا د عقیدینوم دی کذالک ننجل مؤمن ایربی ختم کو لکی ختم کو او راجم کی رړای او راجم کی کجورړو کی ختم خواجه غان شریف ها به کړه راوته خدمی خواجگان شریف چشه؟ خلال اردوانو بانده که؟ او گروه تا دا بکی خش شیراته ده دا من گولو آیو خیر لردوان دی ردی؟ لردوان ردوان ردی؟ فاغی ظلمانی وی دور ظلم اولا مو وایو خیر خون لڑوانو ختم دا پکیو گورا او کجوریو دا لگیایی دا دا نقالینو منده سوک پکی دا بخاری شریف ختم کی یا خدای توبا بخاری شریف ختم کی غلطو غلطو مدرسو کی کیجی دا برکت تکیو قرآن دے تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام دا برکت کتاب قرآن مجید دے دا قرآن مجید صفات بل, بل کتاب لنور کہے فکذالک ننجی المؤمنین دا قشانتے بیازن مدرسو تا فکی آگا آگا براولی گارڈ براولی طالبان ببوزی ختم بوکی آبا دا غوالی آئی غریبانانو بانی چیوز کیو محتویم سے بار دیر شکا تا کی پیسی جیتا فکذالک ننجی المؤمنین دک کرانگی تا تو ہم کلاسی ورکو منگا مومنانو لا دام قانون دے ننجی المؤمنین و زکریہ اذن آدا ربہو زکریہ علیہ السلام چکل پریادو کخپل ربتا و رب میں لا تذرنی فردان مپریک دی مال را اکیو آزی یو خوخدہ خون کئی لا تذرنی فردان مپریک دی مال را اکیو آزی وانتا خیر الوارسین او تی خمیراسی یا خمیراس ورکون کے خوارس ورکون کے مال او خوخن تی وارس را کا فست جبنا لہو قبل والے میں قدر را وہمنا لہو یحیاء او ورمی کو دلر یحیاء بچے واسلحنا لہو زوجا او تاند میں قدر را بی بی دو شاندوان او تاند میں قدر واسلحنا لہو زوجا باردارا میں قدر را بی بی دو انہم کانو یعنی صالح دو اولاد میں قدر واسلحنا لہو زوجا او تاند میں قدر را واسلحنا باردارا میں قدر قابل دو بچی میں قدر دلر بی بی دو انہم در طول خلاصہ آورا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یقینا دی چیو تادیب کولا فی الخیرات تفایدو پکارونو کے یعنی کو پکارونو کے انہم کانو یسارعون فی الخیرات گورا طولو دا اللہ رضا ہے کی کوشش کو چا اللہ رضا کی نسن خدایان شو دانا چی یسارعون فی الخیرات چی تلوار کولا پا خیراتونو کے چی دی کلی نواب بلکلی تا خیرات لطل دا بلکلی نواب بلکلی تا خیرات لطل حضرت ویش پگاتو خوڑلو شباگاتو به درازی خوڑل سڑی زوی خیرا مولا بیمارو پخپلا سابق سو بخیرات لو لیگو ویزا دخل کو روڑای کرده ورشا از آقا آر رات لینش دوم را خوڑلی و خلکو یو طرف یو لسوگو یو بلک یو طرف تو بلو بل طرف تو او پو دقا بانده راوڑو روانو بلورون ده پنج بیلا گولی چکور تا واره و توڑا با وی سابق سو روڑای رکرده ویدا رامی زوی دے زمان سی ندے وی رامی دے او تے اولی وی ما بچ پردے کوڑو خور کٹ کے ویرارم دو خوبیا پنجی لگی دے دانا چی اصاری اونا پی الخیرات این خیراتونو کی تادی کو چی القرآن رحم اللہ تا چاوی وی چی دے بیدتیانو تا مسالی مکو دے پخپل دوزخت زی خدای پاک بینو موزی پخپل وزی چی منگ چا تزو دوزخت زو یا گو تے لکا پخپل بسن دوزخت زی وی داز وی دوزخ نو د قیامت پر لوخړه خيږي او د دنیا کې د لوخړې عادت ده ته ګوري چې کم د لوخړې چې خیرات پي نو دې به وېږي نه دغه د خیرات په شوه په خپل وزي وردانګي بوته دا خیراتونو عادت ساريونا بالخيرات خیرات هغه کار ته وي چې موافق د وختي چې د کم وخت په ضرورت او توحید مسلې ضرورت ته توحید به بیاناو چې د قوم کې به کم مرز او نو هغه به بیاناو دا نه چې قوم کې عمرزي ته بلوي عراق باندې امریکای حمله کوله امریکا راتلا پیراک باندې او په مدینه می وسته کې د مليانو مناظره په دی واته سالور ودونه خدي کې واده خدي حرم ته فوجان را دن کېدل او داغي مناظره په دی باندې او بس مقالی په دی باندې لیکلي دکتوري په حاصلې دلې چیرې څنګه چللې فو يهود کم ځای تر اور رسیدل او د حیات او د ممات نخلاص نشو دې پاغي کې لګیا دي يهود در په سره رسیدل کوړه در کار راتل او تا داز مسلې شروع کړې یسارعون فی الخیرات تلوار بے کولا پندنے کو پکارونو کی عزائمو کی بے کوشش کو عزائمو کی ویدوننا رغبا و رہبا ویدعوننا رغبا و رہبا سورت خلاصہ دا کنا رابلو لبے منگا رد شرک پہ دعا رابلو لبے منگا رغبا و رہبا پخوشالے او پا تکلیف کی رغبا پخوشالے او پا تکلیف کی یا رغبا راغبین و راہبین منع کون کی او یارا کہ ان کی اللہ سر امینم زیاتا او دا اللہ نے یریدن کیم زیات یری دل بم دا اللہ نہ ډیر او مینم دا اللہ سر ډیرا راغبان راغبین و راہبین وکانو لنا خاشن اوگورا ارالت کے اللہ را مدد کا خوشحالی دا او کہ خفغان اللہ را مدد کا او دا اللہ را مدد کول دا عزت تے کہ تمام مخلوق دا درا پرخوا بادشاہی دی مبارک شک گدائی شاپور شیر ہے مولا بوی کدی تما دا مخلوق دا در اکڑا نو گدائی دی مبارک شک بادشاہی کدی مخلوق دا در ندی تما اکڑا نو گدا با دا نجوڑ شی اگر که بادشاہی دا اللہ نا غختا دا دے عزت تاج دے علا راس حرن تاجون یزینوہو وفی رجل عبدن قید زلین یشینوہو علا راس حرن تاجون یزینوہو دا حر پا سر چا دا بند غلام نی دا اللہ غلامی دا غا پا سر دا عزت تاج دے تاج عزن یزینوہو تاج دے عزت تے چا غا عزت من کئی وفی رجل عبدن او دا رئی پا خپا کے چا دا مخلوق نا غواری دا غا پا خپا کے قید زلین یشینوہو دا غا پا خپا کے بیڑای دا زلت چا غا بد رنگ کڑ دے دا اللہ نو غوار دا عزت تے یا دوننا رغبا و رہبا رامدت کول وی منگ لرا چگی والی منگتا پوشالای او پا یارا باندی پا مینا مینا کون کی اریدون کی وکانو لنا خاشعین او دیو منگ لرا جزی کون کی واللتی آسانت پر جا او آخذا بچ ساتلیو خپلی ذات پل فرج اگه بچ ساتلیو فنفغنا فی آمیر روحنا نپوکو منگ پا دیکی دخپل روحنا وجعلنا ابراهیم راولے گو مریم کی تفصیل تیر شو وجعلنا ہمیں گردو دل گردول مو دلارا وابنا او زوید دلارا اتل العالمین ہر یو نہ خاط پار دے مخلوق ہر یو نہ خپت بار دے کل واحدین ہر یو لوی نہ خاط پار دے مخلوق ایتل العالمین ہر یو لوی نہ خاط پار دے مخلوق ان ہذی امتکم امت واحدہ یقینا دار دین ساس دنیا امتکم دینکم یقینا دار دین ساس دنیا وګورا ټول انبیاء اللہ رحمت کرے نوانا ربکم فابدون زیم عرف تاسو نظم عبادتو کئی انا ربکم فابدون کنکوئی نوانا ربکم فتقون سورت مومن دو پنزوستم کی بیاوئی مومن مومنون دو پنزوستم وانا ربکم فابدون التفتقون وئی عبادتو کا کنکین العذاب نویرے گا انہازی امتکم تول انبیاء یا وڈالا حدیث کے رازی مسند احمد کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی الانبیاء اخوت من اللات انبیاء چیدی نو دا من اللات دا اللہ تیرونوی لاریو دے موری جدا امہاتوم شتا من دی بیلی بیلی دی من دی بیلی دی دینوہم واحد دین یک کیو دے عقیدو کس دی یو ٹک دا اعمالو کی بسر آزی فرق رازی تعظیم یو چیزا اللہ بکی ٹک تا طریقہ دا تعظیم کی بسر آشی فرق راشی امتکم امتن واحدہ ڈلستاسو دا ڈل یو وان ربکم فابدون زیم رفستاسون عبادت میں اکوئی میں اختلاف اس کو جامت دا شرک بکی دکی میرا گوی و تقتو امرام بینام او دی تسنس کو ٹکڑی ٹکڑی کو امرام کارد دین خپل بینام پمی اسپل کی کار ٹکڑی ٹکڑی کو تقتو امرام بینام سوک تشنا کال شو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چا تشنا کال کو او چا حقیقت واغستو تقتو امرام بینام زبرا چا پورا دین وانغستو چا تینا تشمون زواغستو او چا اولا گیدل خپل دین تسناس کو سوک صحابو راوالی سوک تینا بلا راوالی سوک تینا بلا راوالی مکمل دین و مکمل نظام چا پیشو نکو فتقطعوا امرهم بينهم ٹوٹے ٹوٹے دین خپل بینام ترخپل میں انزام کلن الینا راجون خدا اخرا روان دی دا ٹول منتظرات دن کی فمن یعمل من الصالحات نوچے رائشی نو فیصلہ بکوم فمن یعمل من الصالحات ساچ عمل کئی سوک چا عمل کئی نیک او دیو ایماندار انشتنا قدرید کوشش دیدو فلا کفران لسائی انشتنا قدرید کوشش دیدو و انا لہو کاتبون رکی گنا یقینا من یدیر لکن کی فارامون علا قریتن کدے وی واپس براشو سبوکو واپس براشو حل تا چلار شو بیاور تا پریادو کو نو دنیا تا مو واپس کن سبوکو نو آرامون ضروری دا پاکلی والاو باندے آرامون